توفاني بچاوان لدلتي خيني جگار دگلتوفاني بچاوان لدلتي خيني جگار خطای کم یا نخو تاب داری کم دری کم بی خماشی نمچمار تاب داری کم دری کم بی خماشی نمچمار خاچی درگا کرد بیرم بی کما کوشی بسار توفانی دوچاوم لذتی خنی جگمر دیدن توفانی دوچاوم لذتی خنی جگمر